4.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 maja, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu hali przy Marwilskiej. Trwa wyjaśnienie przyczyn pożaru. Jest nas wiele, rodzice dzieci z ADHD walczą o lepszy dostęp do diagnozy i bardziej przyjazną szkołę. Trwają protesty w Gruzji, społeczeństwo nie chce ustawy o zagranicznych agentach. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu hali przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie. Mają one pomóc funkcjonariuszom w wyjaśnianiu przyczyn wczorajszego pożaru. Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej Policji mówiła w TVP Info, że do pełnej analizy zdobytego w ten sposób materiału dowodowego potrzeba czasu. Policjanci zabezpieczyli monitoring, który znajduje się w tej przestrzeni naokoło terenu przyległego do hali. Natomiast te materiały będą teraz analizowane i te informacje będą analizowane. Będziemy tutaj wyciągali jakieś wnioski, tak? Natomiast to jest czas. Na to potrzeba czasu, ponieważ to jest ogromny zakres materiału, który musimy szczegółowo przeanalizować. Do pożaru hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej 44 doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pożar strawił cały obiekt, w którym mieściło się 1400 stoisk kupieckich. Na razie nie wiadomo, jaka była jego przyczyna. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło pracę nad przepisami o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Chodzi o regulacje mobilizujące przedsiębiorców do tego, by wytworzone przez nich odpady były unieszkodliwione jak najszybciej i by nie zagrażały ludziom oraz środowisku. Wiceministra klimatu Anita Sowińska przekazała, że nowe przepisy mają zapobiegać powstawaniu nowych, nielegalnych składowisk odpadów. To jest kwestia przekazywania odpadów niebezpiecznych przez producentów do niesprawdzonych firm. Firmy przetwarzające odpady mogą mieć różne ceny, natomiast my wiemy, jaki jest koszt unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego, więc jeżeli ten koszt jest znacząco niższy, to wtedy możemy mieć podejrzenia, że ta firma będzie to przetwarzała w sposób nieuczciwy. Resort szacuje, że w Polsce jest ponad 300 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Zmiana dotycząca finansowania likwidacji nielegalnych składowisk wejdzie w życie w tym roku. Samorządy w likwidacji tych miejsc mają wesprzeć rządowe środki. W tym roku na ten cel zaplanowano 153 miliony złotych. Rodzice dzieci z ADHD walczą o lepszy dostęp do diagnozy i bardziej przyjazną szkołę. W Sejmie odbyła się konferencja dotycząca zespołu nadpobudliwości psychoruchowej zatytułowana Jest nas wiele z udziałem osób z ADHD. Magdalena Szerszeń z inicjatywy Rodziców Walczymy o zmiany i członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD mówiła, że system prawny nie widzi dzieci z najczęściej występującym zaburzeniem neurorozwojowym. Potrzebne jest wsparcie m.in. w postaci diagnostyki. Jest gigantyczny problem, żeby w ogóle dziecko zdiagnozować. Po diagnostyce wsparcie w przedszkolach, w szkole, w zależności od potrzeb. No to byłby taki idealny model, bo ADHD to jest spektrum objawów, jest nasilenie lekkie, ale może być też znaczne. Wsparcie też w ramach kampanii takiej społecznej, żeby edukować społeczeństwo na temat tego, co to jest ADHD. Na ADHD cierpi około 10% społeczeństwa, ale tylko niewielki odsetek zdaje sobie z tego sprawę, mówił psychiatra Jarosław Jóźwiak. Lokujemy się między 0 a 0,5% populacji, więc bardzo, bardzo niska świadomość ADHD w Polsce. To się zmienia. Mapka, z którą pokazywałem, była z 2022 roku. Na rzeczywiście wzrasta liczba rozpoznań. Bardzo dobrze, że trochę więcej ludzi się zdiagnozuje. Konferencję zorganizowała posłanka Dorota Łoboda razem ze Stowarzyszeniem Bliżej ADHD. Współtworząca Gruzję partia Siła Narodu chce uznania części zachodnich polityków za osoby niepożądane. W Gruzji nasilają się antyrządowe protesty w związku z forsowaniem przez obóz władzy projektu ustawy ograniczającej prawa organizacji pozarządowych i mediów. Partia Siła Narodu, która wspólnie z gruzińskim marzeniem tworzy koalicję rządzącą, chce ograniczyć możliwość wjazdu do Gruzji zachodnim politykom. Działacze tej partii oskarżają Unię Europejską i Stany Zjednoczone o podsycanie antyrządowych nastrojów. Na czarnej liście Siły Narodu znaleźli się m.in. ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy, Estonii i Islandii oraz szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu i przedstawiciel amerykańskiego sekretarza stanu do spraw Europy i Azji. Wcześniej szef gruzińskiego parlamentu Szałwa Papuaszwili zapowiedział, że nie znajdzie czasu, aby spotkać się z przybywającymi do Gruzji przedstawicielami parlamentów państw Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro w ciągu dnia dość pogodnie, jednak na wschodzie, a potem także w Tatrach będzie się chmurzyć i tam może popadać deszcz. Będzie wietrznie. Nad ranem od 2 stopni na Pogórzu do 6 w centrum i 10 na zachodzie. Na Pogórzu lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, a jutro od 15 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Anna Dudzińska, Michał Matus, Katarzyna First-Wojtkowska. Witamy serdecznie. Z wdzięcznością, że o tak ważnych sprawach możemy dziś z Państwem rozmawiać. A będzie to opowieść o nieakceptacji wynikającej z innego sposobu bycia w świecie. I ten sposób możemy bardzo różnie nazywać. Bardziej naukowo, jako spektrum autyzmu, albo atypowość, albo neuroróżnorodność. No właśnie, ale cały czas mam takie wrażenie, że trudno nam jest tę inność zaakceptować. Małgorzata Jonczy-Adamska, psycholożka i pedagożka na co dzień ośrodek w Zabrzu, ośrodek Pozytywka. Witam, Gosiu, bardzo serdecznie w studiu. Dobry wieczór, cześć. Gościnnym Trójki. I chciałam się zapytać, niby tyle już o tym wiemy, a ciągle nie jesteśmy w stanie tej inności zaakceptować. Czy to jest po prostu inne bycie w świecie? Ja od razu powiem, że dla mnie używanie słowa inność w tym miejscu jest trudne. A, bo to nie jest inność, tak? Bo jeżeli używamy słowa inne, no to to implikuje takie pomyślenie inny niż, tak? Inny niż norma tak zwana. Więc wolę tutaj mówić o pewnych mniejszościowych i większościowych cechach. Tak jak na przykład leworęczność jest cechą mniejszościową. Naprawdę kilkadziesiąt lat temu jeszcze uważano, że jest to choroba, zaburzenie i trzeba dzieci przestawiać na prawą rękę. W tej chwili wiemy, że to jest po prostu mniejszościowa cecha, jeżeli chodzi o to, którą ręką piszemy czy rysujemy. I to jest właśnie taki obszar neuroróżnorodności. Och, jak ja się cieszę, że ty będziesz prostowała to nasze myślenie, które nie do końca nawet jeśli człowiek bardzo dobrze chce, jest właściwe. Ale przypominam, że właśnie poniedziałek to jest taki klub trójki, w którym najważniejsze jest słuchanie. Niech nas nic nie zatrzymuje, bo ten reportaż, który zaraz usłyszymy, jest najważniejszy. Plakat ze szczególnie napisanym słowem artystki pojawił się w lubelskiej galerii Labirynt, a wraz z nim wystawa i artystyczne wypowiedzi dziewcząt i kobiet w spektrum. Jedną z nich była dźwiękowa kompozycja 27-letniej Ani Bigos. Artystka, tym razem pisana z dużej litery i mocnym R, zdiagnozowała u siebie autyzm dopiero pod koniec studiów. W czasie intymnego spotkania z Katarzyną Michalak opowiada o swojej atypowości. Mój przyjaciel A. To reportaż w realizacji dźwiękowej Piotra Króla, który powstał w Polskim Radiu Lublin. Anię spotkałam na wernisażu w lubelskiej galerii Labirynt. Wystawa prezentowała pracę dziewczyn i kobiet w spektrum. Zanim do niej podeszłam, założyłam wiszące na ścianie słuchawki i usłyszałam jej emocje. Była to kompozycja dźwiękowa zatytułowana Radość, gniew, strach, na koniec coś pozytywnego. Gdy słuchałam powtarzających się w sekwencjach zmieniających wysokość dźwięków, pomyślałam, że są one zaproszeniem, audialnym listem skierowanym do każdego, kto zechce wysłuchać jego autorki. Dlatego kilka tygodni później spotkałam się z Anią. Czujesz się bezpiecznie? Czuję się bezpiecznie, bo zaczęliśmy od muzyki, a to powoduje zawsze takie uczucie szczęścia. Aniu, zaczepiłam cię na wystawie. Jak ty wymawiasz nazwę tej wystawy? A gwiazdka tystki. Zebrała się grupa dziewczyn. Każda na swój sposób przedstawiła siebie. Po prostu postanowiłam zacząć, no można powiedzieć, samorzeczniczyć. I jak zobaczyłam, że jest w Lublinie wydarzenie stricte dla kobiet w spektrum, no to jak tu nie skorzystać? Poczekaj, użyłaś słowa, którego nie słyszałam chyba wcześniej. Samorzecznictwo, tak. Czyli przedstawianie światu, w tym przypadku akurat można powiedzieć roboczo, jak to jest być autystką, bo szczerze mówiąc mało jest materiałów na ten temat wciąż, ale skoro już sama jestem w spektrum, no to moją ideą jest to, żeby pomagać rozwijać tą dziedzinę, gałąź wiedzy o autyzmie. Radość. Muzyka towarzyszy mi na co dzień. Jak nie słucham muzyki, to śpiewam sobie, gram. No, musi być. To jest element mojego dnia. Doświadczenie słuchania muzyki, śpiewania sobie jest takie intymne, gdzieś ukryte, a jednak pokazać to światu, to jest jakiś przełom. Jak to się dokonało w tobie? Mogę, myślę, zahaczyć motyw psychoterapii. To mnie właśnie otworzyło. Pomogło mi wyjść z tego, jak to niektórzy nazywają, ja nie używam akurat sformułowania, skorupa, jakby mur. W lubelskiej Fundacji Alfa diagnozuje się zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy podejrzewają u siebie autyzm. To tutaj kilka lat temu trafiła Ania. Diagnozę otrzymałam na ostatnim roku studiów. 5 lat po pierwszych podejrzeniach, więc trochę zajęło. Dlaczego tyle? A bo właśnie tu się pojawiają takie myśli, czy ja sobie czegoś nie wmawiam? Przecież sobie radzę. No ale na magisterce byłam na specjalizacji nauczycielskiej i tam było też właśnie też o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. No i tak odkryłam, że bardzo pasuje do tej definicji. Przeczucia Ani potwierdziły się. Diagnozę przyjęła z ulgą. W Alfie zaczęła oswajać autyzm pod opieką psycholożki Katarzyny Siedleckiej. Każdy z nas potrzebuje zrozumienia i sensu tego, czego doświadcza, prawda? Jeśli czujemy, że no coś jest nie tak, czujemy jakiś niepokój związany, nie wiem, z relacjami, na przykład, to szuka powodu, dlaczego tak się dzieje. I jeśli dostają diagnozę, to właśnie osoby, to właśnie tak na ogół wszyscy mówią, ci, którzy dostają diagnozę w takim z własnej inicjatywy, jeśli już tego poszukują, to właśnie tak mówią, że czują ulgę, bo nagle się okazuje, że to, czego doświadczają, to nie jest choroba psychiczna, to nie jest zaburzenie, tylko to jest po prostu taka kondycja, no, taki sposób bycia w świecie. Strach. Od tej pory Ania wiedziała już, dlaczego jej zmysły reagują tak, a nie inaczej. Takie zwracanie uwagi na szczegóły typu rejestracje samochodowe, na przykład billboardy, rejestruje no wszystko. Ktoś kiedyś użył pojęcia skaner, wręcz skaner otoczenia. Na pewno więcej widzę niż przeciętny człowiek. A żeby było ciekawiej, co niektórzy widzą, to z kolei ja nieraz nie widzę. Także to nie jest takie proste. Rozumiem, czyli odbierasz bodźce wzrokowe w nadmiarze? Tak. I tutaj też dźwiękowe. No już nie mówię o takich przykrych doznaniach, no bo tutaj wysokie dźwięki, no to wręcz niektóre wywołują ból, ale chodzi... Wysokie w sensie tak, żeby każdy wiedział. Bardzo czytelne jest gwizdy czajnika, już jak się bardzo dobrze rozkręci. Ale znowu, żeby też było ciekawiej, nie jest to wysoki dźwięk, a też przeszkadza na przykład darcie papieru. Boli? W tym przypadku nie, ale wzdryga tak mną. Ale właśnie jeśli chodzi o ból, to właśnie takie, jak porównałam czajnik, o klakson na przykład, piskopom. A, to może dlatego lęk, strach jest u ciebie takim wysokim dźwiękiem? Tak, dokładnie. I tutaj taka ciekawostka. Te emocje, daną ścieżkę dźwiękową tworzyłam podczas tej właśnie emocji. Byłam zdenerwowana, powstał gniew. Bałam się czegoś lub miałam jakiś stan lękowy, powstał strach łamany na lęk. Byłam szczęśliwa, powstała radość. Osoby neuroróżnorodne potrafią się sprawnie maskować. Dopiero w domu, jak mówi Ania, wrzucają na luz. W sensie moje ciało zachowuje się jak chce. Kołysanie się na przykład wtedy, czy odkręcanie się wokół własnej osi w ośrodku pokoju. Chyba to mnie wycisza po prostu. Jak się kręcisz wokół? Tak. a długo możesz wytrzymać, tak? I tu następna ciekawostka. Nie wiem. Długo chyba. Chyba długo, bo to tracę orientację jakby czasową. Tak odlatujesz. Dokładnie. Ja to nazywam zmieniam czasoprzestrzeń. I gdzie wtedy wędrujesz? W głąb swoich myśli. Nawet echolalia wtedy wychodzi, tylko wtedy. Ale tutaj też był śmieszny, no śmieszne wydarzenie właśnie. Kilka lat temu, jak dopiero podejrzewałam, że mogę być w spektrum, ale już tak bardzo luźno jeszcze, no jechałam sobie pewnego razu MPEK-iem. No i komputer powiedział przystanek, była to fantastyczna. A ja nie wiem kiedy powtórzyłam, fantastyczna. I pan koło mnie siedzący zerwał się, podziękował, że przypomniałam, bo zapomniał wstać, bo on tu wysiada. Czyli echolalia, powtarzanie pomogło komuś, tak? Tak, tutaj akurat tak z humorem, ale ciekawe to było. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy nikt nie widzi i nikt nie słyszy, Ania śpiewa i gra na gitarze. Najchętniej przeboje zespołu ONA. Odejdę cicho, bo tak chcę. Pamięta pani pierwsze spotkanie z Anią? Dobre pytanie. Pamiętam dlaczego, bo Ania zachwyciła mnie odwagą. Odwagą do pokonywania wielu stopni, które na swojej drodze, wielu barier, które na swojej drodze spotkała. I ma taką bardzo wyraźną siłę do spodziewania się dobrego. Doświadczenia, które miała, no graniczące, no tak właściwie takie doświadczenia, które można nazwać traumą, nie zabrały jej i nie zgasiły takiej naturalnej u człowieka potrzeby rozwoju. Przy czym wykazywała się taką dość dużą elastycznością, bo jak ta droga okazywała się być niewłaściwa, to wybierała inną. Dla psychologa to bardzo takie dobre też spotkania, ponieważ Ania angażowała się całą sobą. I jak na osobę ze spektrum, to też może się wydać wbrew stereotypom i tym, co się powszechnie uważa, otwarta. I z takim też zaufaniem do innych, no bo dość szybko zaprosiła mnie do swojego życia i o tym życiu mi opowiadała. Najgorzej to jednak było w szkole, bo tu jednak taka segregacja, ja to nazywam, nie zawsze przechodziłam casting na koleżankę. I wiecznie ta Ania stała pod ścianą i zamyślona właśnie czekała na lekcji. Do trzeciej klasy włącznie to nawet był ten kontakt, a później się urwał. No tutaj już powiem, co pewnie przeważyło. Półroczny szpital po prostu. Nie było mnie, a jak wróciłam, to wróciłam wycofana zupełnie. Deska. Co się działo? Mam też wodogłowie wrodzone. No nie wypowiem się dobrze o tym szpitalu. No, testowali mnie po prostu, no. Ale się udało przeżyć właśnie dzięki wypisaniu na własne żądanie przez mamę. No i w Łodzi mnie wręcz odratowali, no i wróciłam taka właśnie wycofana. Czyli to nie tylko od tej chwili autyzm, ale też trauma po prostu. Gniew. Co się stało i dlaczego mówię, że trauma? Trauma jest wtedy, kiedy są mocne bardzo emocje. Miałam 11 lat, a widziałam śmierć małych dzieci. Własne przeżycia też, w sensie, no, fizyczny. też. Bo to operacja była. Nie jedna. Przynajmniej z 5 niepotrzebnych. No ale dobrze, że chociaż mama ze mną była. Patrzę w jej ładne, szarozielone oczy i wyobrażam sobie drobną, schorowaną dziewczynkę z podstawówki w małym miasteczku. Skąd czerpała siłę, żeby się nie poddawać? Ja od początku po prostu lubię się uczyć i na tym się skupiałam. Takie miałam podejście, jak nie chcecie ze mną rozmawiać, to nie. No i poczekałam, tak można powiedzieć, aż zmienią nastawienie do mnie i w liceum sami zaczęli do mnie przychodzić znowu. Bo już tu się zmieniło, już ludzie tacy, no dojrzalsi, nawet zaczęli ze mną rozmawiać, co było dla mnie zaskoczeniem kompletnym, że jednak się nadaję. No studia to jest najlepszy okres podczas edukacji całej. Najlepiej wspominam. Mogę tylko zajrzeć, gdzie Ania pracuje? Proszę, proszę, proszę. Czyli masz mnóstwo papierków do wypełniania. Tak na co dzień. Ania zrobiła licencjaty z hispanistyki i edytorstwa. Jest też magistrem filologii romańskiej. Pierwszą pracę znalazła dopiero niedawno, kilka lat po ukończeniu studiów. To jest pierwsza praca, jak trafiłam, a dzięki właśnie diagnozie, bo bym nie wymyśliła tego miejsca inaczej. Poszłam na terapię i właśnie pani Kasia Siedlecka, mogę powiedzieć, wręcz wciągnęła mnie tutaj. Na pewno ci wszyscy młodzi ludzie, którzy mają diagnozę, to są często bardzo, znaczy to są ludzie wykształceni, zdolni, którzy mają takie potrzeby i pragnienia jak wszyscy inni. Chcą mieć kogoś bliskiego, chcą mieć pracę, realizować się zawodowo, chcą mieć swoje mieszkanie, tylko właśnie możliwości ich realizacji mogą być trochę trudne, bo wciąż jeszcze są stereotypy na temat osób ze spektrum, bo wciąż jeszcze nie ma pewnych rozwiązań takich systemowych, które by tworzenia miejsc pracy, takiej otwartości, gotowości na przyjmowanie do pracy osób ze spektrum. No właśnie, Ania znalazła pracę u Państwa, w fundacji. Tak, właśnie. No właśnie, dlaczego? Ponieważ jesteśmy fundacją, której współpraca jest i relacje są taką podstawą podejmowania jakichkolwiek działań. Pani profesor Prokopiak, prezes naszej fundacji, jest osobą otwartą, tworzącą przyjazne środowisko dla osób ze spektrum i to tak dobra wola tutaj myślę, że dużo zdziałało i rzeczywiście, bo pracy mamy bardzo dużo. Fundacja się rozwija i potrzeb osób, które chcą korzystać z pomocy jest coraz więcej. W związku z tym i działań związanych około, prawda, jest bardzo dużo. Dlatego też to nie jest stanowisko stworzone tak sobie po prostu, tylko rzeczywiście wynikające z potrzeb. Praca biurowa, praca administracyjna, taka typowa, w której Ania, jak sama twierdziła, dobrze się poczuła. Ponieważ nie musiała się ani ze swoją diagnozą ukrywać. Na koniec coś pozytywnego. Jeśli chodzi o autyzm, to jest taki wręcz dobry przyjaciel, który czasami utrudnia może te kontakty, ale nie jest jakiś taki przeszkadzający. Bardzo mnie zaskoczyłaś. Po prostu, też jeszcze raz wspomnę, zmieniłam się po tej właśnie terapii, którą niedawno skończyłam. Autyzm, dobry przyjaciel? To znaczy tutaj ja mówię o swoim przypadku, także niektórzy mogą rzeczywiście tutaj przekręcić oczami, co ja mówię. Przecież to utrudnia życie, przecież wyjście z domu to jest wyzwanie. No tak, ale To zależy od podejścia do życia. A jak się ma pozytywne, no to wszystko wydaje się pozytywne wokół. Po prostu zaczęłam, no po tym szpitalu, jak już wyszłam, no na prosto z tych takich zawirowań poszpitalnych, nie mówię, że zniknęły, bo nie zniknęły i nie znikną, ale nauczyłam się cieszyć małymi rzeczami i polecam, naprawdę pomaga. Te małe rzeczy to na przykład co? A choćby wypita rano kawa, wszystko. Czy ptak, który sobie siadł i będzie akurat śpiewał przed moim oknem. Takie wyszukiwanie najmniejszych drobnostek. Albo ktoś się uśmiechnął, kogo znam. Ja się uśmiechnęłam. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Na zawsze zapamiętam taki hart ducha. Siła do tego, żeby pomimo tych naprawdę trudnych bardzo doświadczeń, które przeszła, żeby nie poddać się, żeby nie zostać w tym miejscu. Tylko jest ciekawa świata, jest przyjaźnie nastawiona do świata. Ją cierpienie uszlachetniło, bo to cierpienie było naprawdę poważne, ale nie zatrzymało w rozwoju, nie zalało goryczą. I tutaj też od razu odnośnik. Niektórzy pewnie no z traumą jakoś powiedzą, ale mądra. Bo tak lekko, ja wiem, że nie jest lekko, wiem. Tylko chcę tutaj właśnie pokazać, że nie trzeba się jakby zamknąć na świat, że można z tego wyjść. I życzę tego wszystkim, którzy są dotknięci jakąś właśnie traumą. Gniew. Na koniec coś pozytywnego. Mój przyjaciel A. To był reportaż Katarzyny Michalak z Radia Lublin i autorka, z czego ja się bardzo cieszę, jest z nami. Wiadomo, że Kasi nazwisko tym, którzy słuchają reportaży, jest bardzo znane, ale może nie wszyscy wiedzą, że jest ona nie od tak dawna panią doktor, od dźwięku właśnie i autorką wspaniałej książki Dźwięk bez fikcji. Wszystkim, którzy są zainteresowani szczególnie reportażem, bardzo tę książkę polecam, a to dla nas tutaj takie szczególnie ważne, bo jak w każdy poniedziałkowy wieczór w klubie Audiodokumenci, ja będę się starała chociaż przez chwilę zwracać Państwa uwagę na materię, z którą tutaj obcujemy, czyli z reportażem radiowym. I przy tym reportażu, Kasiu, tak sobie pomyślałam, że muszę Cię zapytać o tą Twoją jednak taką bardzo specyficzną metodę rozmowy i bardzo wielkiej intymności, która jeszcze przy osobie ze spektrum chyba jest jakaś szczególnie ważna ze względu na szacunek dla bohaterki, prawda? Żeby ona poczuła się bezpieczna, tak zresztą pytasz na początku. To prawda, ale najpierw powiem dobry wieczór paniom. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za miłe słowa. Dobry wieczór. Tak, to ultra zbliżenie, czy zbliżenie, bo nie zawsze udaje się to takie ultra, takie maksymalne zbliżenie do bohatera. Ono w ogóle według mnie jest takim warunkiem koniecznym, fundamentem reportażu dźwiękowego, bo w tym reportażu chodzi nam przede wszystkim o jak najwierniejszy zapis ludzkiego doświadczenia i naszą materią jest dźwięk, a do tego dźwięku zaliczamy głos, czyli żeby nagrać dobrze głos człowieka, nie tylko aby on komunikował jakąś informację, ale właśnie stany emocjonalne, to w jakiej osoba jest kondycji, do tego jest potrzebne właśnie to zbliżenie, to spotkanie, to porzucenie społecznej roli dziennikarza, który przeprowadza wywiad, a spotkanie się na takim poziomie bardzo ludzkim, bliskim, pełnym zaufania. To oczywiście nie zawsze jest możliwe. Czasem nasi rozmówcy stawiają granice, uciekają, tak, lub zwyczajnie nie chcą tego. W przypadku Ani to też nie było łatwe zbliżyć się do niej, ponieważ Ania też stawiała pewne granice. Na przykład wyczułam po takim krótkim komunikacie, właściwie dwuzdaniowym, że nie chcę mówić o tej swojej traumie na przykład, prawda? Na przykład, tak. Albo też wolała, aby nie spotykać się z jej rodziną, z mamą, która jest ważna w tej opowieści. Nie spotkałyśmy się w domu Ani, a my, reportażyści dźwiękowi, bardzo zabiegamy o to, aby spotkać się na tym terytorium takim przyjaznym dla bohatera, na jego terytorium, prawda? Spotkałyśmy tak, się w miejscu tego można bardzo dużo odczytać, prawda? A bardzo to tutaj dużo. Jednak wystawa i miejsce pracy. Ale tak. I tak dajesz nam taki wgląd, wiesz, no rzeczywiście tych wyznań osób ze spektrum jest dosyć dużo w tej chwili. Natomiast ty poprzez to, że no, wchodzisz w jej świat, taki, do którego cię dopuszcza, ale jednak wchodzisz, no pokazujesz nam troszeczkę, co dzieje się w tej głowie i również ten głos. Myśmy tu przez chwileczkę rozmawiały z Małgosią przed emisją reportażu, że ten, bo słyszała Małgosia wcześniej, że ten głos też jest tutaj bardzo charakterystyczny i znaczący, prawda? Tak, to prawda. To jest głos, który jest opowieścią. Są takie głosy, które nie muszą być doskonałe, nie muszą być piękne, nie są. Są może charakterystyczne, wyjątkowe, ale właśnie komunikują tą kondycję osoby. To, czy ona jest w takim dobrostanie, tak? Czy może przeżywa jakieś napięcia, czy się z czymś zmaga. Bardzo chcemy to Państwu przekazać, włączyć Was w to nasze spotkanie reportera i bohatera. Do takich spotkań tutaj, w ten poniedziałkowy wieczór w Klubie Trójki będziemy Państwa bardzo namawiać i rzeczywiście troszkę się zastanawiać nad tym, jak to jest zrobione z Kasią Michalak. To zawsze się uda. Dziękuję Ci, Kasiu. Jeszcze zostań bardzo z nami, proszę Cię, oczywiście, do końca jestem tej audycji. Bardzo ciekawa rozmowy. No właśnie, bo tak sobie myślę, że my spotykając naszych bohaterów też bardzo dużo się o nich uczymy, ale też uczymy się o tym świecie, do którego nas wpuszczają. Małgorzata Jończy Adamska tutaj z nami w studiu, psycholog, psycholożka, pedagożka. I kiedy zastanawiałyśmy się nad tym, jak poprowadzić tę rozmowę, to ja pomyślałam o tym, że musimy powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z osobą dorosłą, która tą swoją diagnozę, tę diagnozę otrzymała bardzo późno, prawda? I to jest też tak. Dość charakterystyczne. Tak, to jest charakterystyczne, szczególnie dla dziewcząt i kobiet, czy osób z kobiecą płcią metrykalną, bo mamy też osoby transpłciowe w tym gronie. Kobiet, które są w naszym społeczeństwie niedodiagnozowane. I to jest... Wynika z tego, że, no nie wiem, dziewczynki zawsze są grzeczne i chcą się dostosować? Czy to jest splot różnych czynników. Rzeczywiście jeden z tych czynników to jest socjalizacja dziewczynek. My socjalizujemy dziewczynki do tego, żeby były... żeby zwracały uwagę na innych ludzi, żeby zwracały uwagę na to, jak inni ludzie się czują, żeby nie wprowadzać dyskomfortu i rzeczywiście, żeby być grzeczną i posłuszną. A u chłopców mamy zgodę jako społeczeństwo, czy jako kultura, na to, żeby brykali, szaleli, wbiegali na płoty drzewa, żeby się bili. I to są, no i w związku z tym na przykład w środowisku domowym czy szkolnym, to takie zachowania, czyli te tak zwane chłopięce, bardziej nam przeszkadzają, to znaczy są bardziej widoczne. I w związku z tym szybciej są wyłapywane jako być może objaw tej neuroatypowości. No, a dziewczynki dostosowują się, to są często bardzo dobre uczennice, ale na przykład po przyjściu do domu odreagowują i wpadają w jakieś tak zwane meltdowny, czyli takie bardzo, taki potężny płacz, złość, coś, co społecznie nazywamy histerią. Natomiast celowo nie używam tego słowa, opisując te działania. No to są takie sytuacje, kiedy to ten przebodźcowany układ nerwowy, albo ten układ nerwowy, który był cały dzień, wiesz, taki napięty ze wszystkich sił, żeby po prostu dać radę, żeby się dostosować, żeby być akceptowaną, to on musi gdzieś puścić. To napięcie musi się gdzieś wylać. A czy myślisz, że w wypadku Ani i wielu takich osób diagnoza jest jakąś ulgą? No, Ania mówi o tym wprost. Ja mam doświadczenie bycia mamą dwójki dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu. I dla mnie jako mamy ta diagnoza rzeczywiście była ulgą. O tym rodzice często mówią. Ale to znaczy, to była taka ulga spowodowana, no nie wiem, jeśli jest ta diagnoza, to może to nie jest moja wina, że one się tak dokładnie zachowują? Czy... Dokładnie tak. Mhm. Ja myślę, że w przypadku osób rozwijających się w spektrum, to jest kwestia tego zrozumienia siebie, o czym mówi psycholożka z tej lubelskiej fundacji. Natomiast w przypadku rodziców to rzeczywiście jest zdjęcie potężnego takiego obciążenia z naszych ramion. Ponieważ te nasze dzieci... No, zachowują się na taki sposób mało akceptowane społecznie, tak? Na przykład używają przekleństw, również w stosunku do babci, co wielu osobom nie mieści się w Babcią głowie. Się nie mieści. Chciałabym, żebyśmy się na momencik zatrzymały jeszcze przy Ani jako osobie dorosłej, żebyśmy, bo potem myślę sobie, że poprowadzimy tą naszą rozmowę do dzieciństwa i zastanowimy się, czego można było uniknąć, jak to w tej chwili wygląda. Ty przecież pracujesz z dziećmi diagnozowanymi, prawda? Ale mnie tutaj zastanowiła jeszcze jedna rzecz, że Ania dosyć późno otrzymała pracę, prawda? To jest tak, że osoby z neuroróżnorodnością mają kłopoty z otrzymywaniem pracy, z znalezieniem pracy? Ja myślę, że jest bardzo różnie. To zależy od stopnia nasilenia tych różnych objawów związanych z diagnozą, ale rzeczywiście często te osoby neuroatypowe potrzebują więcej wsparcia. Bo na przykład, czy mówimy o spektrum autyzmu, czy mówimy o nadpobudliwości psychoruchowej, to się wiąże z różnymi cechami, które mogą być trudne dla otoczenia czy miejsca pracy. Dobrze, to sprawdźmy, jak jest naprawdę, bo jest z nami też ekspertka Patrycja Olchowska, która zajmuje się i przekonuje pewnie firmy do tego, żeby zatrudniały osoby z neuroróżnorodnością, ale też pewnie uczy i instruuje, jak z takimi osobami pracować. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie również. Pani Patrycjo, czy z Pani oglądu sytuacji, z doświadczenia wynika, że firmy chętnie zatrudniają takie osoby? Nie, firmy nie zatrudniają chętnie takich osób. Niestety chciałabym odpowiedzieć na to pytanie zupełnie inaczej, ale tak wygląda praktyka. Ale najważniejsze chyba w tym wszystkim jest, dlaczego nie zatrudniają. Z tego względu, że nasza świadomość, a zwłaszcza świadomość w biznesie dotycząca spektrum autyzmu, jest bardzo niska. I myślę, że przedsiębiorcy też nie do końca widzą taki spójny obraz dotyczący autyzmu, bo o autyzmie po prostu bardzo trudno się mówi, bardzo trudno się pisze. Z tego względu, że jest to, tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała, całe spektrum objawów, które mogą występować z różnym myśleniem. Natomiast z drugiej strony też biznes potrzebuje wskazania, w jaki sposób osoby neuroatypowe mogą znaleźć miejsce w ich przedsiębiorstwie, jak mogą wesprzeć ich pracę, wyniki finansowe. To, co po prostu dla biznesu jest ważne. I to jest też potencjał neuroróżnorodnych zespołów, czyli takich zespołów, w których będziemy mieli zarówno osoby neuroatypowe, jak i osoby neurotypowe. Proszę zauważyć, że największy, bardzo często się podnosi ten argument, największy poziom zatrudnienia osób w spektrum będzie występował w nowych technologiach, w IT. Ale dlaczego tak się dzieje? Często dzieje się tak dlatego, nie dlatego, że ktoś ma konkretne predyspozycje do pracy w IT. Tylko, że może sam siedzieć i patrzeć w ekran, tak? Że środowisko pracy jest najbardziej sprzyjające w tym wypadku. Czyli mamy różnego rodzaju narzędzia, komunikatory. Zdalną pracę, prawda? Spotkania. Dokładnie tak. Jesteśmy w stanie po prostu bardziej to środowisko stworzyć bardziej neuroprzyjazne. I dlatego po prostu w tym obszarze często mówi się, że te osoby znajdują pracę. Natomiast nie jest to absolutnie jedyny obszar. Cieszę się, że ta świadomość wzrasta, ale myślę, że to jest też kwestia komunikacji, tego jak budujemy tą świadomość, bo to nie jest absolutnie tylko świadomość dla działów personalnych. To jest świadomość dla liderów, dla przedsiębiorców, dla menadżerów, bo ja za każdym razem powtarzam, osobą w spektrum nie jest tylko nasz pracownik. To jest wyzwanie również menadżera, który może być w spektrum, współpracowników, którzy będą tworzyć zespół z taką osobą, ale również rodziców dzieci atypowych. Ja również jestem matką dziecka w spektrum autyzmu i doskonale zdaję sobie sprawę, z jakimi wyzwaniami mierzymy się po prostu każdego dnia i też z jakimi problemami w kontekście takich terminów, o których teraz dużo się mówi, tak? Czyli tego mental health, polityki well-beingowej pracownika, z jakimi wyzwaniami tutaj spotykają się rodzice dzieci w spektrum, o których bardzo często również w tej narracji pracowniczej po prostu zapominamy. Bardzo dziękuję. Mnie się już wydawało, Małgosiu, no ty mnie popraw, mnie się wydawało, że no tak dużo już mówimy o jednak osobach w spektrum, że to jest sytuacja tak już rozpoznawalna, że rodzice, którzy do ciebie trafiają i trafia ich coraz więcej, prawda? Tak. Oni naprawdę mogą bardzo dużą już wiedzę gdzieś tam posiąść, że jest tyle tych miejsc w internecie. Są ci samorzecznicy, jak pięknie się Anna nazwała. Mhm. Ty też uważasz, że tego jest ciągle zbyt mało? Wiesz, ja myślę, że funkcjonujemy w pewnej bańce takiej informacyjnej i no ja się wywodzę ze środowiska antydyskryminacyjnego. Jestem związana... Sama masz takie dzieci, pewnie tak, tak jak pani Patrycja, która też ma te kłopoty, więc znaczy kłopoty, czy radości. Wyzwania. Wyzwania, tak, tak. Ty nie pozwalasz nazywać tego kłopotem. Ale no właśnie, więc nam się wydaje, że dużo wszyscy się o tym mówią. Mówi, tak? A jednocześnie mamy w kulturze takiej, wiesz, w popkulturze bardzo długo funkcjonował tylko Rain Man, czyli słynny film jeszcze z lat 80. z Dustinem Hoffmanem i też taki obraz, że dziecko rozwijające się w spektrum, czy osoba rozwijająca się w spektrum, to są osoby zamknięte we własnym świecie. To są osoby jakby za szybą. No i powielanie takiego obrazu nie sprzyja budowaniu, wiesz, relacji, próbowaniu dowiadywania się, czego te osoby potrzebują. No właśnie, a to zupełnie tak w tej chwili wiemy, że to tak nie jest. To są dzieci, którym, nie wiem, przeszkadza zbyt szorstki materiał, prawda? Których denerwuje dzwonek, bo po prostu wszystkiego jest za dużo i za mocno. Tych bodźców, tych hałasów w szkole, w, nie wiem, 30-40 czasem osobowej klasie, kiedy jest ciągły szum i te dzieci w fizyczny sposób po prostu reagują na to zewnętrze, prawda? Dokładnie tak. No poza tym zmienia się też podejście do takich różnych procesów terapeutycznych. My się poruszamy na takim kontinuum, gdzie z jednej strony mamy terapię behawioralną, czyli taką, która skupiała się na zmianie zachowania i często na eliminowaniu różnych zachowań. A w tej chwili, dzięki temu, co mówią osoby samorzecznicze, ale też co wiemy z coraz to nowszych badań, wiemy, że szereg tych zachowań służył poradzeniu sobie z napięciem i z wymaganiami otoczenia. Więc jeżeli na przykład dziecko w spektrum macha rączkami, ponieważ bardzo się cieszy i te działania były eliminowane, często bardzo tak stanowczo. Włóż rączki do kieszeni, prawda? Na przykład. Mhm. I za to była nagroda jeszcze dodatkowo. No to dziecko traciło sposób samoregulacji. A to dzięki samoregulacji możemy być w dobrostanie. No a z drugiej strony tego spektrum mamy właśnie takie, tego kontinuum terapii, mamy takie podejście oparte na relacji, na więzi, na rozpoznaniu potrzeb. Dla mnie jako terapeutki, psycholożki, trudne zachowanie, ale też matki, trudne zachowanie dziecka to jest zawsze informacja. To nie jest ani złośliwość, ani manipulacja, ani nie wiem, niegrzeczność. Ja w ogóle nie używam tych słów. To jest zawsze informacja. Czyli kiedy ty, do ciebie trafia takie dziecko po diagnozie, to ty pracujesz i z dzieckiem, i z rodzicami, tak? Czy dajesz rodzicom po prostu wskazówki, gdzie mogą co znaleźć? To jest bardzo różnie. Staram się nie pracować równocześnie z dzieckiem i rodzicami w takim dłuższym procesie. Czasem pracuję wyłącznie z rodzicami, którzy przychodzą na konsultacje rodzicielskie i rozmawiamy o tym, co się u nich wydarza. I to, wiesz, czasem nie chodzi o wskazówki. Czasem chodzi o to, żeby ktoś ich wysłuchał i żeby nie mówił, no nie, no pani sobie nie radzi. Jak to dziecko się zachowuje? Kto to widział? Kto wychował takie dziecko, prawda? Takie komunikaty słyszą rodzice dzieci rozwijających się w spektrum. I proszę mi wierzyć, że to są takie sytuacje, kiedy w miejscach publicznych na przykład, kiedy my jesteśmy czerwoni, zieloni, pot nam się leje po plecach, nasze dziecko wrzeszczy i podchodzą do nas przypadkowe osoby i mówią na przykład... Oj, zaraz cię zabiorę. Mnie się zdarzyło, że osoba... Ja pana zabiorę, powiedziałeś. Mnie się zdarzyło, że kobieta powiedziała, coś zaczęła mówić do mojego dziecka i ja powiedziałam, proszę do nas nie mówić. A ona powiedziała, ale ja muszę, bo pani sobie nie radzi. Rozumiesz, że po prostu obca osoba na ulicy w tym kraju potrafi podejść i dać jakąś radę wychowawczą. Ja sobie wyobrażam, że ci rodzice rzeczywiście stają przed absolutnie niewiadomą też, mimo tego, że czują ulgę, że to jest diagnoza i że to jest nie ich wina, że to jest spektrum. Ale jednak no, radzimy sobie jak tylko możemy, czyli gdzieś szukamy jakichś źródeł. Ja mam dla państwa też taką informację, że Małgosia przygotowała specjalny taki zestaw i lektur, i tych miejsc, w których możemy szukać informacji, porady. Bardzo proszę, może swojego maila podam, tak będzie na razie najprościej, anna.dudzińska@polskieradio.pl. Ja powysyłam państwu tę listę. Jeśli ktoś będzie potrzebował, to zapraszam do takiego kontaktu, bo uważam, że to jest bardzo ważne, ale bardzo ważne, bo skoro powiedziałam, że troszeczkę się cofniemy i zastanowimy, co Anię mogło spotkać, a jej nie spotkało w dzieciństwie, to proszę cię, opowiedz, czym jest zielona polana. Bo to jest, no, patrzysz na mnie z takim zdziwieniem, ale tak mi się wydaje, że to jest taki rodzaj metafory i radzenia sobie z tym, że no po prostu ściągamy dziecko. Tak, mówisz o strefach regulacji. Strefach regulacji, no tak się to nazywa, ale rozumiesz, że ja wolałam tę poetycką nazwę. Rozumiem. Zielona polana. Strefy regulacji to jest taka teoria opisana najpierw przez Stephena Porgesa, a poszerzona i promowana w Polsce przez Agnieszkę Stein i Gosię Stańczyk, dwie psycholożki bliskościowe. I one opowiadają o tym, że nasz dobrostan, nasz stan ciała i ducha, czy stan pobudzenia może mieć różne kolory, czyli różne nasilenie. Jest kolor żółty, to jest taki czas, kiedy odpoczywamy, kiedy się relaksujemy, kiedy też śpimy. Kolor zielony, kiedy jesteśmy w takim optymalnym stanie, żeby podejmować różne wyzwania, uczyć się. To jest taka strefa właśnie dobrostanu i komfortu, dlatego ja bardzo nie lubię rozmawiać o wychodzeniu ze strefy komfortu, żeby się uczyć. Nie, my najlepiej uczymy się, kiedy jest nam dobrze. Ale jest strefa czerwona. Jest strefa czerwona, kiedy wchodzimy w taki tryb walcz lub uciekaj. I wreszcie strefa niebieska, czyli strefa takiego zamrożenia i takiego odcięcia. I metaforę polan wymyśliła, jeśli dobrze pamiętam, Dorota Blumczyńska, która powiedziała, że najlepiej jest, żeby rodzice, nawet jeżeli dziecko wpadnie nam do strefy czerwonej, płacze i krzyczy, to żeby rodzice pozostawali na tej, w tej strefie zielonej, w tym dobrostanie. Ale jak to zrobić, kiedy płacze i krzyczy? I żeby wołali to dziecko do siebie, tak? Czyli żeby regulowali to dziecko poprzez swój spokój. Jak to zrobić? No to wymaga praktyki, ćwiczeń i też dbania o siebie. Ja na przykład, no bardzo długo się tego uczyłam, jak to zrobić, żeby nie przyłączać się do dziecka, tak? I nie pobiec na tą czerwoną. Tam my jesteśmy w tym nie bardzo dobrze. Z siebie po prostu. Tak. No więc takim sposobem może być wyjście do innego pomieszczenia. Napicie się zimnej wody. Ja na przykład pamiętam, że otwierałam szafkę kuchenną i patrzyłam tam na te kubki i mówiłam, to nie jest o mnie, to nie jest o mnie, to jest o jego złości. Tak? I to mi pozwalało się uspokoić. My też z synem, który w tej chwili ma 15 lat, a jego ataki takiej złości i agresji zaczęły się, kiedy miał 6-7 lat, no wypracowaliśmy taki system, że on na przykład mówi, mamo, ja już nie mogę, proszę cię, wyjdź po prostu, bo nie wytrzymam. Tak, że nauczył się mówić wprost, że jest już w takim stanie, że go za chwilę rozsadzi. I ja po prostu wychodzę. A kiedyś myślałam, że to jest porażka, że to rodzic powinien mieć ostatnie słowo. A w tej chwili sobie myślę, dlaczego w ogóle w takich kategoriach rozpatrywać to działanie? Ja myślę sobie cały czas, że my tak pięknie mówimy właśnie dokładnie o tym, że różnie można być w świecie. I tylko chodzi o to, żebyśmy to zaakceptowali, prawda? Wtedy jest wszystkim łatwiej. Dokładnie tak. I żebyśmy dla tych mniejszościowych różnych grup mieli serce i akceptację. No po prostu nie wszyscy mają tak jak my. Katarzyna Michalak w studiu Radia Lublin, Małgorzata Jończy-Adamska, Michał Matus, Katarzyna First, Wojtkowska i Anna Dudzińska. To był taki wieczór z otwieraniem serca i oczu. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.